और हमने आसमान को और जमीन को और दोनों के दरमियान को बेमकसद पैदा नहीं किया। ये उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया, सो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग की हलाकत है।